اگر بات نظر میں دیکھا جائے تو امام بخاری کے اس ترجمے میں اور صفحہ گزشتہ کے ترجمے باب صدقت الفطر علی العبد وغیرہ من المسلمین تکرار. بس اتنا فرق ہے وہاں وغیرہ ہی کہہ دیا یہاں حر مملوک, وہاں عبد وغیرہ ہی کہہ دیا یہاں حر مملوک کہہ دیا. یہاں ابن رشید نے یہ کہہ دیا کہ بخاری نے اس طرح سے تعمیم کی طرف اشارہ کیا ہے, لیکن یہ بعید ہے میرے نزدیک صحیح تقریر علامہ زین ابن منیر کی. حاصل یہ کہ پہلے تو بتایا ہے کہ مومن کے دن میں صدقت الفطر ہے, اور اب یہ بتاتے ہیں اس کے دن میں بتا دیا حر عبد دونوں کے دن میں. عبد کے مسئلے میں جو اختلاف کہ براہ راست عبد پر واجب ہے یا اس کے آقا پر واجب ہے, پہلے بیان کیا جا چکا. چلیے تو خالص ضروری ہے پھر مملوکین علی تجارت کی زکات تجارت اور زکات الفطر. فرماتے ہیں اگر تجارت کے غلام ہیں تو زکات تجارت بھی دے اور زکات الفطر بھی. یہی جمہور علماء کو مسلک ہے. امتیاز سوری فرماتے ہیں امیر تجارت میں زکات فطر واجب نہیں ہے, لیکن ان کا یہ قول صریح حدیث کے جو مسلم وارد ہے مسلم فی عبده وفرسه صدقۃ الا صدقۃ الفطر کے خلاف. اور پہلے آیا فلما جا پس سمرا, بعض کہتے ہیں سمرا کے مان ہنتا ہے, بعض کہتے ہیں ہنت شامیاں. چلی پکانا چلیے فرماتے ہیں میرے بچوں کی طرف سے بھی ادا کرتے تھے. چلیے الذین یقبلون وصول کرنے والوں کو دیتے تھے, یعنی فقراء کو نہیں دیتے تھے, بلکہ جو لوگ بیت المال کی طرف سے زکات وصول کرنے پر مقرر ہیں ان کو دیتے تھے تاکہ وہ اپنی قوانین کے مطابق لوگوں کو پہنچائیں. چلے اور عید الفطر سے ایک یا دو دن پہلے ادا کرتے تھے. اس سے معلوم ہوا صدقہ فطر عید سے ایک دو دن پہلے دیا جا سکتا ہے. آیا تقدیم جائز ہے نہیں اس میں اختلاف. امام مالک اور ابن حزم کہتے ہیں لقن تقدیم جائز نہیں, جمہور علماء جواز کے قائل ہیں. پھر اس کے بعد اختلاف ہے کہ کتنے پہلے دے سکتے ہیں. اس میں علماء کے تین اقوال ہیں. امام احمد فرماتے ہیں ایک دو دن پہلے, یہی مالک کی ایک روایت. امام شافعی فرماتے ہیں اول رمضان سے دے سکتے ہیں. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں تقرر سبب یعنی نصاب کے وجود کے بعد دے سکتے ہیں. یعنی فقرا کو نہیں دیتے تھے بلکہ بیت المال کے مزکین کو زکات جمع کرنے والوں کو دیتے تھے. پہلے فرماتے ہیں صدقہ فطر صغیر و کبیر دونوں پر واجب ہے. صغیر پر تو اجماع ہے, کبیر کے مسئلے میں اختلاف. سعید بن مسیب کہتے ہیں صغیر پر زکات فطر نہیں ہے. جمہور علماء فرماتے ہیں ہے, پھر اس کے بعد اختلاف ہے کہ صغیر پر جو زکات فطر ہے تو وہ کس کے دن میں ہے. ابن حزم کہتے ہیں اس کے مال میں ہے اگر نہ ہو ساقط. جمہور فرماتے ہیں اس کے مال میں نہ ہو تو وہ سب دے گا جس کے دن میں اس کا نفقہ. امام محمد فرماتے ہیں الاطلاق باپ کے ذمہ ہے. امام بخاری بظاہر صغیر پر علی الاطلاق واجب قرار دیتے ہیں, اگر مال ہو تو ادا کرے گا اور نہیں. قال ابو حامد وراء عمر وعلي بن عمر وجابر وعائشة وكعب وابن سيرين رضي الله عنهم من يزكى مال اليتيم. یہ جملہ اسی طرح وقال اسیر يزكى مال اليتيم, یہ عبارت ہمارے ہندی نسخوں میں اسی طرح سے واقع ہوئی ہے. بخاری شریف کے کسی نسخے میں اس کا کوئی وجود نہیں, اور اقرب یہ ہے کہ کسی شخص نے ابن عبد البر کی کتاب الاستذکار سے تلخیص کر کے یہ عبارت یہاں نقل کی تھی. حاشیے پر کاتب نے غلطی سے متن میں اس کو نقل فرما دیا, اور دیکھو بالکل ہی بے محل عبارت ہے. مسئلہ صدقہ فطر کا چل رہا ہے, اس میں زکات یتیم کا مسئلہ ذکر کر دیا, زکات مجنون کا مسئلہ, بھلا اس کو باب سے کیا مناسبت. مال یتیم میں زکات ہے نہیں, اس میں اختلاف ہے. ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں زکات ہے, حنفیہ کہتے ہیں زکات نہیں ہے. ترمذی کی ایک حدیث میں تجرو فی مال یتیم لی اللہ تاکل الصدقہ, حنفیہ اس کی تصدیق کرتے ہیں نفقہ سے. سوال یہ ہے اگر یہی مقصد شارع تھا تو ایک واضح لفظ کو ایک چھوڑ کر غیر واضح لفظ کو استعمال کیا جس سے دنیا میں اختلاف برپا ہو گیا. کوئی کہتا ہے مال یتیم میں صدقہ ہے, کوئی کہتا ہے نہیں ہے. بہرحال احناف تو یتیم مال زکات, مال یتیم کے مال میں زکات کو واجب نہیں کہتے, تو اس کا منشا یہ ہے کہ یتیم مکلف نہیں. قالت زہری کے زکا مال مجنون, زہری فرماتے ہیں مجنون کے مال میں زکات جائے گی. گویا لکھنے والے نے بڑے لطیف انداز میں اشارہ کر دیا اسی طرح مال یتیم میں بھی زکات واجب ہوگی. چلیے عبادت بدنیہ مغزا ہے, زکات عبادت مالیہ مغزا, اور حج دونوں سے مرکب ہے. اس لیے عبادات مفردہ کے بیان سے فراغت کے بعد عبادت مرکبہ کو ذکر فرمایا, اور یہ تینوں عبادات عبادت ترکیبیہ ہیں, اور صوم ترکیب عبادت ہے. لہذا عبادات فعلیہ کو پہلے ذکر فرمایا, کیونکہ فعل کا نمبر پہلے اور ترک فعل کا بعد میں, اس نے صوم کو بعد میں ذکر فرمایا. یہ تقریر تو اس ترتیب پر ہے جو بخاری شریف کے عام نسخوں واقع ہوئی ہے, اور عام شراح کرام امام خطابی علامہ کرمانی درخشی عینی قسطلانی وغیرہ نے اس کو اپنے مشہور روپ میں لیا. بعض نسخوں میں صوم مقدم ہے, حج مؤخر ہے. اسی ترتیب کو علامہ ابن بطال نے لیا ہے. اس صورت پہ یہ کہا جائے گا یہ تینوں عبادات صلاۃ و زکات و صوم عبادات فردہ ہیں. صوم و صلاۃ عبادات بدنیہ فردہ ہیں, اور زکات عبادت مالیہ، صوم و صلات کے بدنی عبادت ہونے کا تقاضا یہ تھا کہ دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا جاتا، پھر اس کے بعد عبادت زکات کو ذکر کیا جاتا، لیکن قرآن و حدیث میں کثرت سے صلات و زکات ایک ساتھ ذکر کیے گئے ہیں، اس لیے امام بخاری نے بھی صلات کے بعد زکات کو ذکر کیا اور اس کے بعد صوم کو، کیونکہ صوم صلات و زکات کی طرح عبادت مفردہ، اور جب عبادات مفردہ سے فارغ ہو گئے تو پھر عبادت مرتبہ حد کو ذکر فرمایا. علامہ سراج الدین برقینی فرماتے ہیں اور مناسک فرمایا، باقی حج و عمرہ دونوں داخل ہو جائیں. اس پر اشکال یہ ہے کہ بخاری نے ابواب عمرہ کو ابواب حج کے ضمن میں ذکر نہیں کیا ہے، بلکہ مستقل عنوان کے طرح ذکر فرمایا اور اس کے الگ الگ تراجم بھی آئے ہیں. اس لیے ظاہر یہ ہے کہ بخاری نے قرآن کی آیت اتم الحج والعمرۃ للہ کا اتباع کیا، اس لیے پہلے حج کا مسائل و احکام لائے، اس کے بعد عمرہ کے احکام و مسائل کو ذکر فرمایا. اور بخاری شریف کے عام نسخوں میں کتاب الحج ہی واقع ہوا ہے. مناسک جمع ہے منسک کی، جو زمان و مکان و مصدر تینوں میں استعمال ہوتا ہے، اور مقصد مصنف اعمال حج اور اس کے عزمن و امکنہ کو بیان کرنا، اور اگر عنوان حج ہو تو بات ظاہر ہے حج کے معنی لغت میں قصد کرنے کے آتے ہیں. بعض حضرات جوہری وغیرہ تو اس کے معنی سے قصد لکھتے ہیں، اور بعضوں نے اس کے معنی کثرت القصد لکھے ہیں، یعنی کسی چیز کا بار بار قصد کرنا، کیونکہ حج میں کعبہ اور ہم کے نئے حج کا بار بار قصد کیا جاتا ہے. خلیل ابن احمد نے لکھا ہے کہ حج کے معنی ہیں کثرت القصد الى المعظم، کسی امر معظم کا مقرر سے قرر قصد کرنا، بار بار قصد کرنا. شاعر کہتا ہے واشهد من عوف حلولا كثيرة يحجون السب الزبر قان المزعفرا لا يقتدي مر مرة بعد أخرى. وبالإسناد إلى المصنف أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب وجوب الحج وفضله. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ اس ترجمے سے حج کا وجود اور اس کی فضیلت کو چیزیں نکل گئی. اس باب میں مسلم نے جو آیت اور حدیث ذکر فرمائی ہے اس کے سے حج کا وجود تو صراحتاً ثابت ہے، حج کی فضیلت کیسے ثابت ہوتی ہے؟ حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ حدیث سے بات اس طرح نکلتی ہے کہ حدیث میں استنابت کا ذکر ہے، یعنی جو حج میں کرے اس کی طرف سے نیابتاً دوسرا حج کرے، یہ حج کی اہمیت کی علامت ہے. نمبر دو، علامہ سندھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حج کی فرضیت کو بالقصد ثابت کی ہے اور فضیلت بالتبع، اور یہ بات اپنی جگہ معلوم ہے، جو چیز فرض ہوتی ہے وہ فضیلت بھی رکھتی ہے. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے حج کی فضیلت اس طرح ثابت کی ہے کہ آیت و حدیث میں حج کی اللہ کی طرف اضافت کی گئی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. حدیث میں ان فریضت اللہ علی عباده فی الحج حضرت تبریز ہے کبیرہ. ان دونوں میں حج کی اللہ کی طرف اضافت کی گئی، اور یہ اضافت تشریف ہے جو مشروط کے شرف پر، جو مضاف کے شرف پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ مضاف الشریف خود شریف ہوتا. ہمارا خیال یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجمالی طور پر حج کیا وجوب اور اس کی فضیلت کو ذکر فرمایا ہے. وجوب حج تو باب کے تحت درج کردہ آیت و حدیث سے ثابت ہے، اور فضیلت ہے آئندہ آنے والی بعض احادیث سے ثابت ہے. حج کی فرضیت کتاب و سنت کو اجماع امت سے ثابت ہے، اور اس میں اختلاف ہے کہ حج کب فرض ہوا. صاحب نہایہ کہتے ہیں، صاحب نہایت الشافعیہ فرماتے ہیں کہ حج کی فرضیت حجرت سے پہلے ہوئی ہے، لیکن یہ قول ہے شاذ ہے. امام شافعی نے تصریح کی ہے کہ حج کی فرضیت ہجرت کے بعد ہوئی ہے، اور شیخ ابن حجر مکی فقیہ نے اس پر اجماع بھی نقل کر دیا، غالباً ان کو پہلے قول کا استحضار نہیں تھا. اس کے بعد پھر بقول ابن حجر مکی کے سن ایک ہجری سے لے کر سن دس تک کے دس اقوال ہیں حج کے سن میں فرضیت میں. سن پانچ کا قول ابو القاسم رافعی نے اپنی اپنی کتاب میں ذکر کیا، اور بھی کئی علماء اس کے قائل ہیں. اس سے علامہ ابن تیمیہ کی تردید ہوتی ہے، جو یہ کہتے ہیں سن چھ سے پہلے حج کی فرضیت کا کوئی قائل نہیں، اور سن چھ کا قول امام بیہقی وغیرہ نے امام شافعی سے نقل کیا ہے، اور یہی نووی نے اپنے اصحاب یعنی امام شافعیہ سے نقل کیا، اور حافظ ابن حجر نے جمہور سے. غالباً ان کی مراد جمہور شافعیہ ہیں، اس لیے کہ علامہ ابن تیمیہ نے اکثر علماء سے نقل کیا، اس کے خلاف نقل کیا. حنفیہ میں سے علامہ نوح آفندی نے بھی اسی کو اختیار کیا، اس لیے کہ آیت کریمہ وَاتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ سن چھ ہجری میں نازل ہوئی. علامہ ابن تیمیہ وغیرہ کہتے ہیں امر بالاتمام سے امر بالحج لازم نہیں آتا ہے، تو سکتا ہے شروع کرنے کے بعد اتمام معمور ہو، لیکن ویسے بذات خود معمور حج معمور نہ ہو، لیکن القمہ مصروف اور نخعی کی قرات وَأَقِيمُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ رواہ الطبری بِأَسَانِيدِ صَحِيحَةٍ، اس سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ اقیم الحج کی آیت سے مقصود حج کی فرضیت اور حج پر عمل برآمد کرنا، ایک تیسرا قول سن 8 کا بھی معروف ہے جو بعض علماء نے اختیار کیا ہے، اور چوتھا قول سن 9 کا مشہور ہے جس کو ابن حبان والولید ابن رشد کبیر قاضی عیاض اور عام حنابلہ نے اختیار کیا ہے، اور پانچواں قول ہے 10 کا، اس کو حنفیہ میں سے صاحب کفایہ نے بعض حنفیہ سے نقل کیا، اور اسی قول کو علامہ ابن تیمیہ نے راجح قرار دیا ہے، ابن قیم بھی اسی کی طرف مائل ہیں، ان دونوں حضرات کے کا دعویٰ یہ ہے کہ حج کی فرضیت آیت کریمہ وللہ علی الناس حج البیت سے بھی، اور یہ آیت عام الوقود کے آخر میں نازل ہوئی ہے، اس کے بعد یہ سمجھیے کہ اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ حج علی الفور فرض ہے یا علی التراخی، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ علی الفور فرض ہے، امام محمد، امام شافعی اور بعض مالکیہ کہتے ہیں کہ علی التراخی فرض ہے، اگر یہ تسلیم کر لیا جائے حج الفور فرض ہے اور حج کی فرضیت سن 9 کے آخر یا سن 10 میں ہوئی، پھر تو کوئی اشکال ہوتا نہیں، حج فرض ہونے کے بعد ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج ادا کیا، تاخیر نہیں تھی، اور اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ حج کی فرضیت سن 6 میں ہے یا اس سے بھی پہلے ہے، تو تراخی کے قائلین کے مذہب پر تو کوئی اشکال بھی نہیں، وہ یہ کہہ سکتے ہیں حج کے طور پر نہیں تھا، تو صلی اللہ علیہ وسلم نے تاخیر کر دی، کوئی حرج نہیں، لیکن جو لوگ علی فور فرض کہتے ہیں ان کے مسلک پر سوال یہ ہے کہ جب حج پہلے فرض ہو چکا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تاخیر کیوں کی، اس کے کئی جوابات دیے گئے ہیں، المختصر یہ ہے کہ اول تو آپ کو اس وقت استطاعت حاصل نہیں، دوسرے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اسلامی حکومت کے نظم و ضبط کی ضرورت تھی، اس کے انتظامات میں مشغول تھے، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ کفار نے نشی کر کے اشہر حج میں گڑبڑ کر دی تھی، تقدیم تاخیر کر دی تھی، اس لیے آپ یہ چاہتے تھے کہ نشی ختم ہو جائے تو اس کے بعد آپ حج کریں، اور چوتھی بات یہ ہے کہ شاید آپ کا یہ انتظار تھا کہ آپ کا حج حجت الوداع ثابت ہو اور بالکل آخر میں ہو اور جمعے کے دن وقفہ ہو، اور جن لوگوں نے کہہ دیا کہ حضور کو اپنے اوپر یا اہل مدینہ پر خوف تھا، ان کا قول غلط ہے، اس لیے کہ مکہ فتح ہو چکا تھا، پھر خوف کا کیا مطلب ہے؟ واللہ تعالی اعلم. من استطاع الیہ سبیلا، استطاعت کی تفسیر غیرہ کے بعد روایات میں وہ ضعیفی صحیح زاد الراحلہ سے وارد ہوئی. یہ ائمہ ثلاثہ اور جمہور علماء کا مسلک ہے. مالکیہ فرماتے ہیں استطاعت کے معنی امکان الوصول عادتا، یعنی آدمی عادی طور پر مکے پہنچنے پر قابل ہو، یہ ہے استطاعت. اب اگر کوئی پیدل چلنے کا عادی ہے اور وہ مکے پہنچ سکتا تو وہ اس کے پاس راحلہ نہیں، لیکن اس پر حج فرض ہوگا. ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، یعنی حج فرض حق ہے اور اس کا انکار کفر ہے، اللہ کو منکر کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ تو سارے عالم سے مستغنی ہے، اسی نے سب کو وجود بخشا. جی یہ بات ہوا کتاب المناسک کے تحت سے جو بیان کی ہے مجھے لکھ کے دو بچے. چلیے سوال یہ ہے کہ اجنبیہ کو دیکھنا اور اجنبی عورت کو دیکھنا، اجنبی مرد اور اجنبی عورت کو دیکھنا پسندیدہ نہیں ہے، شریعت میں ممانعت ہے، پھر فضل نے اس لڑکی کو اور لڑکی نے فضل کو کیسے دیکھ لیا؟ امام قرطبی فرماتے ہیں یہ نظر نظر طبعی کی، اللہ نے انسان کی طبیعت ایسی رکھی ہے کہ خوبصورت چیز کے دیکھنے کو جی چاہے. نمبر دو، علامہ قاضی عیاض کہتے ہیں یہ نظر منکر نہیں تھی، یعنی وہی بات ہے جو قرطبی نے کہی، ایسا ہی تھا جسے کوئی خوبصورت چیز کو دیکھ لیتا. قاضی عیاض کہتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا کہ یہ ادناء الجلابیب کے امر سے پہلے کا واقعہ. جو شخص سواری پر نہ رک سکتا، ایسا شخص حج کی اصطلاح میں معذور کہلاتا ہے، جس کے معنی مقطوع کے، یعنی یہ شخص سفر سے عاجز ہے، کٹا ہوا، اس سے مربوط نہیں ہو سکتا ناطاقتی کی وجہ سے. اگر کوئی ایسا شخص ہو جس کو حج کی قدرت ہی نہ ہو تو ایسے شخص پر حج فرض ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مالکیہ تو فرماتے ہیں کہ معذور پر مطلقاً حج فرض نہیں ہے، اور جمہور علماء فرماتے ہیں کہ فرض ہے، اور حنفیہ میں اختلاف ہے. حنفیہ کا ایک قول یہ ہے اگر کوئی شخص صحت مند ہو اور زاد راہ اور راہلہ پر قادر ہو جائے اور اس کے بعد عزم طاری ہو تو ایسے شخص پر حج واجب ہو، اور اگر کسی کو زاد لاہلہ کی قدرت اس وقت ملی جب عاجز ہو چکا تھا. تو اس میں اختلاف ہے. ابو یوسف و محمد کہتے ہیں اس پر حج فرض ہے, امام ابو حنیفہ کہتے ہیں فرض نہیں, کیونکہ قادر بے قدرت غیر قادر نہیں. مگر حدیث سے معلوم ہوتا کہ معذور پر بھی حج فرض ہے. جم ہے اس کی مانا ہے مشاتن, اس کا مفرد ہے لاجل, جس کے مانا ہے معاشی. زامر بعیر محزول, سفر کی وجہ سے دبلا ہو گیا. فج راستہ عمیق بعیر, حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں, بعض علماء کہتے ہیں مصنف کا مقصود یہ ہے کہ راحلہ شرط وجود میں, میں کہتا ہوں یہی مالک کی نظر ہے. جمہور علماء کے نزدیک شرط وجود نمبر دو. علامہ قسطلانی کہتے ہیں مصنف کا مقصد یہ ہے کہ راحلہ کے شرطی وجود ہونے سے لازم نہیں آتا کہ معاشین حج کرنا جائز نہ ہو, بلکہ معاشین لازم ہر طرح حج کرنا جائز. قرآن پاک میں اس کی تصریح وارد ہوئی ہے. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بعض علماء نے آیت میں ذہاب معاشین کے مقدم ہونے سے مشی فی الحج کی افضلیت پر استدلال کیا تھا, تو امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کے حج میں رکوع کی حدیثیں لا کر یہ بتا دیا کہ تقدیم المشاتے سے حج معاشین کی افضلیت لازم نہیں آتی. اگر حج معاشین افضل ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاشین حج کرتے. ہمارا یہ مسئلہ مختلف مسائل میں سے کہ حج میں افضل کیا. مالک شافعی اکثر حضرات کہتے ہیں حج راکب افضل, داؤد ظاہری کہتے ہیں کہ حج معاشین افضل ہے, یہی امام شافعی کا قول. تیسرا قول امام شافعی سے منقول ہے کہ دونوں مساوی ہیں. اور ایک قول یہ ہے کہ جیسا حاجی ویسا ہوگی. اگر انسان معاشین حج پر قدرت رکھتا, اخلاق کے خراب ہونے کا اندیشہ نہیں, اعمال میں کوتاہی کا خطرہ نہیں, تو حج معاشین افضل ہے, ورنہ حج راکباً افضل ہے. ہمارا خیال یہ ہے کہ حج تو دونوں طرح سے جائز ہے, اور افضل رکوع ہے, اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساتھ. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے ہمارے خیال میں پہلے حج کی فرضیت بیان کی ہے, اس سے فراغت کے بعد یہ بتاتے ہیں کہ حج دونوں طرح جائز, راکباً بھی معاشیاً بھی, کیونکہ قرآن میں دونوں طرح ذکر کیا گیا ہے. اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حج کے لیے راحلہ شرط نہیں, جیسا کہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے نقل کیا ہے, اور بخاری عدمی اشتراط راحلہ میں امام مالک کے ہم خیال ہیں. اور حضرہ کے بن افضل ہے معاشین, ابھی اس کو بیان کیا جا چکا. سوری جا ادنا طرق الواقعات وبه قال حدثنا احمد بن عيسى قال حدثنا ابو عمران بن بشار بن نصر. سمجھے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فجادن الطرق الواسعتا، ارے قرآن کریم میں فجادہ دوسری جگہ واقع ہوا، یہاں فج کا لفظ آیا تھا، اس لیے بخاری نے مفرد کی مناسبت سے جمع کر ذکر کر دیا، اس کی تفسیر کر دی الطرق الواسعہ. اس غباوت کا کوئی علاج ہمیں کچھ آتا ہی نہیں بھائی، سینکڑوں بار یہ بات آ چکی پہلے کی بخاری کسی لفظ غریب کے آ جانے پر اس کی تشریح کر دیتے ہیں. ربی چل بس کی نمی ہے، اس حدیث کی طرف عائد ہے جس کو ابراہیم موسیٰ نقل کرتے ہیں، یعنی ابھی حضرت جابر والے کی جو رنگ کہتے ہیں لکڑی کے پالان کو. امام بخاری اس ترجمے سے کیا بیان کرنا چاہتے ہیں؟ حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں بخاری نے اشارہ کیا کہ حج میں تقشف افضل ہے ترفو سے، اور بعض علماء یہ کہتے ہیں بخاری نے اشارہ کیا ہے کہ آدمی کو راہ پر حج کرنا چاہیے. اصل بات یہ ہے، اس میں تھوڑا سا اختلاف رہ چکا ہے کہ اب حج میں افضل کیا ہے، راہ پر سواری کرنا یا شغدف پر. اکثر حضرات ابراہیم نخعی وغیرہ راہ پر سواری کرنے کو پسند کرتے تھے. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی کو ثابت فرمایا، کیونکہ اس میں سادگی ہے اور یہ عبادت سراسر عشق و محبت کی عبادت ہے، اس لیے ضرورت ہے کہ اس میں انسان کا انداز عاشقانہ. یہ بات بیان کرنے سے رہ گئی تھی کہ حج کی حکمت کیا ہے. حج اللہ کی عبادت ہے اور اللہ تعالی شان بیک وقت مالک بھی ہیں اور محبوب بھی ہیں، اس لیے انہوں نے جتنی بھی عبادات رکھی سب میں محبوبیت اور مالکیت کا مضمون مستور ہے. ہر ایک سے اللہ کا مالک و حاکم ہونا اور اس کا محبوب و معظم ہونا ثابت ہوتا ہے. اور دوسری حکمت اس میں یہ ہے کہ یہ حج آخرت کا مذکر ہے. بس دو کپڑے لپیٹ لیے جاتے ہیں جیسے میت پر چادریں لپیٹ دی جاتی ہیں. تیسری حکمت آخرت کی تذکیر ہے، میدان عرفات کا اجتماع میدان حشر کے اجتماع کا مذکر ہے. اور چوتھی حکمت یہ ہے کہ اس میں تمام دنیا کے مسلمانوں سے ملاقات کرنے، تبادلہ خیالات کرنے اور ان سے علم و فن حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے. عام طور سے محدثین کرام سفر حج ہی میں مشائخ حدیث سے ملاقاتیں کرتے اور ان سے حدیث حاصل کیا کرتے تھے. بعض وقت وہ حضرات یہاں تک کہہ دیتے ہیں فلاں نے یہ سفر حج محض اخذ حدیث کے لیے کیا تھا. چلو ابان ابن عزیز عطار ہیں، ابان کو منصرف غیر منصرف پڑھنا دونوں جائز ہیں، لیکن مشہور منصرف پڑھنا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ملم یصرف ابان فہو اتان. مالک بن دینار مشہور زاہد ہیں, ان کا تذکرہ کل اسی ایک جگہ پر واقع ہوا ہے. فأعمرها من التنعیم, ان کو تنعیم سے عمرہ کرایا اور سوار کر لیا قطب پر. قطب لکڑی کا چھوٹا پالان. حضرت عمر نے فرمایا پالان کو حج میں باندھو, یہ بھی اتحاد ہے. جیسے دیہات میں آدمی جان و مال کو مشقت مال خرچ کرتا اور جان کو مشقت میں ڈالتا ہے, ایسے ہی حج میں بھی ہوتا ہے. علم یہ کن سین, یہ دفع دخل مقدر ہے. وہ یہ کہ انس نے لکڑی پر کہ پالان پہ کیوں حج کیا, فرماتے ہیں اس کا منشا شوخ نہیں بخل نہیں بلکہ بل بنا توازو اور بغرض اتباع ایسا کیا. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود راہ پر حج کیا. چلیے. وکانت زاملت, زاملہ وہ سواری کہلاتی ہے جس کے اوپر آدمی اپنے سامان ضرورت کو رکھتا ہے. اس حدیث کے بارے سے معلوم ہوتا ہے کہ جس ہر سواری پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے اسی پر آپ کا سامان تھا. لیکن ابو داؤد شریف میں ایک حدیث میں ہے وکانت زاملته وزاملت ابی بکر واحدا, اس سے معلوم ہوا دونوں کی کا سامان مستقل سواری پر تھا. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب مدینہ سے چلے تو سب کا سامان ایک مستقل سواری پر رکھ دیا گیا, اور جب مکے سے منا کے لیے روانگی ہوئی تو ہر ایک نے اپنا اپنا سامان اپنے ساتھ رکھ لیا تھا. یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ سامان کی دو قسمیں, ایک بڑا سامان ہے خیمہ وغیرہ, وہ تو ایک مستقل سواری پر تھا, اور ایک دوسرے چھوٹے سامان ہیں جیسے لوٹا کھانے پینے کا برتن یا اور ایسی چیزیں, وہ ہر ایک کا اپنی اپنی سواری پر رکھا ہوا تھا. واللہ اعلم. سنین. ايمن بن نابل قال حدثنا القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال يا رسول الله اعتمرت مولى قاسم قال يا عبد الرحمن اذا بأختك فأمرها من التنعيم فأعقبها على ناقة فأعتمرت فأعقبها أي أركبها على حقيبة الرحم. حقيبة الرحم قالان کا پچھلا حصہ. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب فضل الحج المبرور. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کی فرضیت بیان کر چکے اور یہ بتا چکے کہ حج کے لیے راحلہ شرط نہیں, پیدل اور سواری سے دونوں طرح جائے, تو اب حج کی فضیلت بیان کرتے ہیں. حج مبرور کی تفسیر میں علماء کے تین اقوال. بعض کہتے ہیں المقبول, بعضوں نے کہا مالا اسم فی, بعض کہتے ہیں مالا ریا فی. ابو عبید القاسم سلام نے دوسرا قول ذکر فرمایا اور اسی کو نووی نے راجح قرار دیا ہے, اور لفظ سے بھی وہی سمجھ میں آتا ہے. مبرور مفعول کے وزن پر ہے بیس, جس کے معنی ہے نیکی. حج مبرور وہ حج ہے جو نیکیوں سے معمور ہو, اور سب سے پہلی نیکی حج کی اخلاص, اور اس کے بعد دوسری نیکی اعمال مطلوبہ کی ادائیگی, اور تیسری نیکی ان تمام امور سے اجتناب ہے جس کے ممانعت وارد ہے فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج. اور ظاہر ہے جو حج ایسا ہوگا وہ مقبول ہوگا. تو جس نے حج کی تفسیر مالا یا فیہ سے کی اس نے اول عمل کو لے لیا, اور جس نے مقبول سے کی اس نے لازم عمل کو لے لیا, اور جس نے مالا اسم فیہ سے لی مالا اسم فیہ سے تفسیر کی اس نے لفظ مبرور کے لغوی حقیقت پر سامنے رکھا. ایک حدیث میں وارد ہے کہ یا رسول اللہ مل حج المبرور, قال اطعام الطعام و افشاء السلام, جس سے ملاقات ہو اس کو سلام کرو اور جس سے اور دوسروں کو کھانا کھلاؤ یعنی حسب استطاعت. اور یہ بدی ہی بات ہے کہ کوئی کسی کو سلام کرے گا تو منہ پر گالی نہیں دے گا, اور اگر کھانا کھلائے گا